Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao. Så er vi tilbage igen. Efter et kort indblik i verdens dårligdomme og dårskab, og måske også enkelte glimt af håb og noget positivt. Så, ja, vi har jo ikke hørt det selv, fordi det her er jo ikke direkte, og jeg har ikke hørt, hvad I har hørt. Men nu er jeg tilbage med folkene på Hemsø, og det vil sige, at vi skal tilbage i fiktionens trygge verden, hvor forfatteren har fuld kontrol over alt, hvad der sker, så vi kan være helt rolige. Og Hemsøfolkene var jo sejlet over til denne her holm, som Carlsson havde solgt til en industribaron, eller hvad man skal kalde ham, som vil lave minedrift, og mens de ligger derude og ikke kan forstå, hvad det er, der foregår, så lyder der nogle voldsomme eksplosioner, og der falder grus som et haglvejr ned over dem. Og så er der en røst oppe fra klippen, der taler om stor industri, erhvervsliv og fuld udnyttelse af arbejdskraften. Og så kom der nogle udenlandske ord, som Hemsøfolkene ikke forstod. Rundqvist troede, at det var en prædikant, der talte, og tog hun af, men Carlsson var klar over, at det var direktøren. Ja, mine herrer, sagde Dithoff til sidst. Vi ser mange sten her omkring os, og jeg vil ende min tale med at ønske, at de alle må blive til brød. Brav! Orkestret spillede en march, og herrerne gik helt ned til stranden. I hænderne havde de alle sammen små stykker feltspat, som de fingererede ved under latter og støj. Hvad bestiller I der med den båd? Råbte en herre i søofficers uniform til Hemsøfolkene, der sad og hvilede på årene. De vidste ikke, hvad de skulle svare, men det kunne vel ikke være så slemt, at de kiggede lidt på stasen. Jamen, det er jo Gorja Carlsson selv, oplyste direktør Dithoff, der var kommet til. Det er vores vært her på stedet, præsenterede han. Kom og spis frokost med os. Carlsson ville ikke tro sine egne ører, men han blev snart overbevist om, at det var alvor med indbydelsen, og kort tid efter sad han på damperens agterdæk ved et dækket bord, hvis mage han aldrig havde set. Til at begynde med havde han holdt sig tilbage, men herrerne var så uhyre nedladende og havde ikke engang givet ham lov til at tage skødeskinnet af. Men Rundqvist og Nordmand skulle spise sammen med mandskabet i forstavnen. Carlsson befandt sig som i paradis. Han var mad, som han ikke engang kendte navnet på, og den smeltede i munden som honning. Mad, der kradsede i halsen som dram, og mad, der strålede i alle mulige farver. Ved hans egen og alle de andre herres kuverter stod der 6 glas, og der blev drukket vin, der smagte som, når man lugter til en blomst eller kysser en pige. Vin, som rev i næsen, kildrede i benene og fik en til at grine, og hele tiden spillede orkestret så dejligt, at det prikkede i næseroden, så man kunne græde ved det. Og samtidig gjorde det så godt i hele kroppen, at man var lige ved at dø. Til sidst holdt direktøren en tale for Carlsson, roste ham, fordi han gjorde sin stand ære og ikke opgav sin naturlige næringsvej for en tvivlsom vinding på andre områder, hvor overdådighed og nød gik side om side. Så skålede de med ham. Carlsson vidste ikke, hvornår han skulle le og hvornår han skulle være alvorlig, men når han syntes, der blev sagt noget meget højtideligt, så han herrene le, og så lå han selv med. Selskabet rejste sig fra bordet, og der blev budt på kaffe og cigarer. Carlsson, som var blevet ædel af Luther Velvære, gik hen i forstavnen for at se, om folkene havde fået noget at leve af, da direktøren i det samme kaldte på ham og bad ham komme ned i kahytten et øjeblik. Her foreslog herr Dithoff ham at tegne sig for nogle aktier, for derved at befæste sin stilling og være i stand til at optræde med større autoritet blandt Rugholmens arbejdere, hvis det skulle gøres nødig. Ja, se, det forstår jeg mig ikke på, sagde Carlsson, for han kendte lidt til forretningsknep og vidste, at man ikke skulle give sig af med at handle, når man havde noget i hovedet. Men direktøren slap ham ikke, og da der var gået en halv time, var Carlsson indehaver af 40-20 aktier af 100 kroner i Feldspat-aktieselskabet Eagle, med udtrykkeligt løfter om at blive revisionssuppleant. Carlsson bad ham om at skrive det ord op. Indbetalingerne skulle foregå pø om pø og af konto. Derpå drak de kaffe, konjak og punch med sodavand, og klokken blev 6, inden Carlsson kom afsted. Da han gik fra bordet, blev der pebet til faldreb, hvad han ikke forstod, men han stak alle de matroser, der til ære for ham var opstillet ved faldrebstrappen, på næven og bad dem kigge ind til ham, når de kom i land. Så blev han roet hjem, og han sad ved roret med sine 40 aktier med vedhængende kuponer i lommen, en cigar i munden og en kurv med punch mellem benene. Han kom hjem. Hans hjerte svulmede af særlighed. Han bød alle folkene på punch og fremviste sine aktier, der lignede kæmpestore pengesedler. Han ville invitere professoren ind til sig, og da de andre gjorde indvendinger, råbte han, at han var revisorsuppleant. Han kunne være lige så god som en tysk musikanter, der ikke var nogen lært mand, og derfor heller ingen rigtig professor kunne være. Han tumlede med vældige planer. Han ville starte et stort aktieselskab for nedsaltning af sild for hele skærgården. Han ville indkalde tyndebindere fra England og befragte fartøjer med salt fra Spanien. Men i samme åndedræt talte han om landbruget, dets repræsentanter og dets fremtid. Han udtrykte sine forhåbninger og sine betænkeligheder. Man drak hans punch, og indhyldet i røgskyer fantaserede han om Hemsøs strålende fremtid. Carlsson svævede i de højeste regioner. Det svimlede for ham. Landbruget blev skudt til side. Hver dag aflagde han besøg på Rugholmen. Han gjorde bekendtskab med forvalteren. Han sad på hans veranda og drak konjak med sodavand, mens han så på, hvordan arbejderne hamrede på stenene for at befri dem fra kvartsårene. Uden dem kunne man jo have udskibet hele bjerget. Forvalteren var en forhenværende grubeinspektør. Han ville gerne stå så godt med aktionæren og revisorsupplanten, og hans erfaring sagde ham, hvor længe virksomheden kunne fortsættes. Men gruppedriften havde også en vis indflydelse på Hemsøfolkenes fysiske og moralske velbefindende, og man begyndte at spore virkningen af 30 ugifte mænds nærværelse. Det var forbi med stilheden. Hele dagen hørte man skud og drøn fra fjellet. Dampbåde fløjtede og peb i sundet, og sejlbåde ankom, lagde til og spydede masser af søfolk i land. Om aftenen kom arbejderne op til gården, slog et slag rundt om brønden og kostallen, løb efter pigerne, fik arrangeret en dans, drak med kalene og slog snor da. Folkene svirrede om natten, og om dagen duede de ikke til noget. De lå og sov på markerne eller stod og nikkede foran ildstedet. Samtidig kom forvalteren på besøg. Så blev kaffekedlen sat over, og da man ikke kunne byde den her brændevin, måtte der altid være konjak i huset. Men så kunne man jo sælge fisk og smør til arbejderne, og pengene strømmede ind. Man levede flot, og kom oftere kød på bordet end før. Carlsson begyndte at lægge sig ud. Han gik hele dagen om i en halvrus, og sommeren gik som en eneste lang fest for ham. Han delte sin tid mellem kommunale værv, gruppedrift og små forbedringer af hus og have. Hen på efteråret havde han engang været ude på brandsyn i 8 dage, og da han en tidlig morgenstund kom hjem, modtog hans kone ham med den foruroligende meddelelse, at der måtte være sket noget ude på Rugholmen. I 4 døgn havde der været fuldkommen stille derude. Man havde hverken hørt drøn fra sprængningerne eller dampskibsfløjternes vin. Folkene hjemme havde haft travlt med at tærske, så ingen kunne få tid til at besøge gruppen. Man havde heller ikke set noget til forvalteren, og arbejderne strejfede ikke længere omkring på øen om aftenen. Der måtte altså være hent noget. For at få dette opklaret, lod Carlsson spænd for, som han kaldte det, når han lod sig ro ud til gruppen. Han havde lavet jollen male hvid med blå rand, og for at give den et mere herskabeligt udseende, havde han ved hjælp af en gammel gardinsnor indrettet roret således, at han kunne sidde ned og styre. Desuden havde han indøvet Rundqvist og Normand i bådsmandsroning, så det så helt fornemt ud, når de kom strygende. Overfarten gik rask. Mandskabet var jo ansporet af nysgerrighed og ængstelse, men da de kom i nærheden af Rugholmen, blev de forbavset over, hvor øde der så ud derovre. Der var stille som i en grav, og intet menneske lod sig se. De gik i land. Mellem stenskærverne kravlede de op til gruppen. Forvalterens hus var borte. Redskaber og værktøj forsvundet. Kun kasernen, som arbejdernes skur blev kaldt, stod på sin plads, men rømmet og ødelagt, og alle løse genstande, døre, vinduer, bænke og hylder var fjernet. Jeg tror så med, at de har pakket sammen, bemærkede Rundqvist. Det ser ud til det, svarede Carlsson. Han lod spændt for igen, men denne gang for at ro til Dalerø, hvor der måtte ligge brev til ham på postkontoret. Og ganske rigtigt, der lå et stort brev fra direktøren, og deraf fremgik det, at aktieselskabet havde indstillet sin virksomhed på grund af, at råstoffet havde vist sig ubrugeligt. Og eftersom Carlssons fordring på 4.000 kroner gik lige op med de 40 aktier, som han havde tegnet sig for og undladt at betale, fandtes der ikke noget uopgjort regnskab mellem aktieselskabet og omtalte Carlsson og konsorter. Altså snydt for 4.000, tænkte Carlsson. Nå, det går nok alligevel. Og med den søfugle natur, som han nogle gange havde, skønt han jo egentlig kom ind for landet, rystede han sig og var atter lige tør. og endnu tørrere følte han sig, da han i et postscriptum læste, at alle aktieselskabets efterladenskaber tilfaldt hemsøfolkene, hvis de brød sig om at hente dem. Carlsson var alligevel en smule modløs, da han kom hjem fra denne tur, berøvet en masse penge og en ærefuld titel. Gustav ville gøre ondt værre ved at rippe op i sagen, men Carlsson slog det hele hen med en håndbevægelse. Nå, det var som end også noget at snakke om. Og den næste dag var han i fuld virksomhed med sine tre mand og den store båd for at hente brædder og mursten fra Ruholmen. Og inden man vidste et ord af det, havde han bygget sig en sommerhytte med et værelse og køkken nede ved sundet på et sted, som ingen havde tænkt på, men hvorfra man havde udsigt både over byen og fjorden. Sommeren med dens luftige drømme var forbi. Vinteren stundede til. Luften blev tungere og drømmene mørkere. Virkeligheden fik et nyt udseende. Lysere for nogen. Mere troende for andre. Og så kommer syvende kapitel med undertitlen Carlssons bange anelser slår til. Chiffonjæren bevogtes, men knokkelmanden kommer og slår en streg over det hele. Skønt Carlsson kun havde været gift en kort tid, var ægteskabet dog ikke rigtig lykkeligt. Konen var gammel, og men ikke affældig, og Carlsson var i færd med at træde ind i den farlige alder. Han var 40-20 år, og hans liv var hidtil gået med at slide for føden og kæmpe for bedre kår. Den pige, han ville have, havde han ikke fået, og nu, da han var kommet godt fremad og havde udsigt til en rolig alderdom, begyndte blodet at kræve sin ret med større styrke end før, fordi han i det sidste år ikke havde haft videre strengt arbejde, og naturligvis også fordi han havde spist for godt og kraftigt. Hans tanker begyndte at føjte om og gå på gale vej. Når han sad i det varme køkken, han kunne ikke lade være med at følge Klaras unge lægeme med sit blik, når hun gik frem og tilbage over gulvet. Efterhånden blev blikket roligere, slog sig ned og hvilede, gjorde små udflugter hid og did, fløj bort, kom igen. Til sidst sad pigens billede præget i hans øje, og han så hende, hvor han gik. Men der var en anden i stuen, der også havde øjnene med sig. Hun så dog ikke på Klara, men på det blik, der fulgte hende. Og jo mere hun så, desto mere mente hun at se. Og det var, som om hendes øjne blev betændte, så de smertede og løb i vand. Det var nogle dage før juleaften. Mørket var kommet, men månen lyste klart over de snedækte graner, over den blanke bugt og den hvide jord. En bidende nordenvind fik sneen til at fyge. Inde i køkkenet stod Klara og tændte op i bageovnen, mens Lotte arbejdede ved dejtruget. Carlsson sad i hjørnet ved skabet. Han røg pibe og spandt som en kat i varmen. Hans øjne var ude og mundre sig, og de skinnede af lyst, når de faldt på Klaras hvide arme, der stak frem af linnedet. Skal du malke, før vi begynder at gøre rent? Spurgte Lotte. Ja, det skal, svarede Klara, lagde ildraveren og kosten til side og tog en forskindstrøje på. Så tændte hun staldlygten og gik ud. Da hun var gået, rejste Carlsson sig og fulgte efter. Lidt senere kom konen ud fra sit værelse og spurgte efter Carlsson. Ja, han gik ud i kostallen efter Klara, svarede Lotte. Uden at vente på nærmere besked, tog konen en lygte og gik også ud. Vinden var skarp, men hun ville ikke vende om og tage noget varmt tøj på. Der var jo kun et lille stykke vej at gå. Glat var der, og sneen føg som hvidt mel, men hun nåede hurtigt staldbygningen og gik straks ind i den varme kostal. Der stod hun stille og lyttede, og hun syntes, at der var nogen, der viskede ind i forfølgen. Ruderne var fulde af spindelvæv og halmstrøelse, og i det svage månelys, som trængte igennem dem, så hun køerne vende sig om og glo på hende med deres store øjne, der lyste grønt i mørket. Malkestolen og spanden stod der også. Men det var ikke det, hun så efter. Det var noget andet. Noget, hun var dødelig angst for, men som alligevel drog hende uimodståeligt til sig. Hun gik gennem stallen, hen over bunker og strøelse, og kom ind til fåren. Der var mørkt og stille. Lygten var slukket, men tællelyset røg endnu. Fårene brægede svagt, roede i de tørre, raslende løgknipper. Nej, det var ikke det, hun var kommet efter. Hun gik videre og kiggede ind til hønsene. De sad på deres pinde og småsnakkede, som om de nylig var blevet vækket. Døren ud til det fri stod åben, og hun kom atter ud i måneskin. I sneen var der mærker efter to par fødder, et større og et mindre. Sporene var blå i skyggen og førte hen til vingeledet, der var løftet af. Hun fulgte dem, som om hun blev slæbt af sted. Disse spor var som en kætting, hun var bundet til, og hun havde en fornemmelse af, at der blev trukket i den fra et usynligt sted inde i vinget. Og der blev hun nu draget ind. Hun kom forbi de stengager og de hasselbuske, hvor hun engang tidligere havde oplevet en forfærdelig aften, som hun så nødig ville mindes. Nu var hasselbuskene næsten nøgne. De bar kun nogle små knopper, der lignede kålorme, og egetræerne stod og raslede i vinden med deres brune, hårde løv. Det var så tyndt, at man kunne se stjernerne og den grønlige sorte himmel igennem det. Kættingen blev stadig ved. Den snodede sig under granerne, der lod deres sne drysse ned over hendes grå, sparsomme hår, ned over hendes strikkede, uldne bluse, ned på hendes hals og ryg, så hun blev kold og våd. Og længere og længere kom hun ind ad skoven til. Tjuren fløj op fra sin gren og skræmmede hende. Hun gik over moser med gyngende ture og klatrede over gærer, der knagede under hendes vægt. Side om side løb sporene. Det ene var stort, det andet var lille. Og nogle steder gik de ind i hinanden og omkring hinanden, som om der var blevet danset. De førte over stubmarker, hvor sneen var født bort, over stendynger og grøfter, over gærestave og vindfælder. Hun vidste ikke, hvor længe hun havde gået, men hun frøs på hovedet, og de magre røde hænder var valende af kulde. Hun måtte ånde på dem og stikke dem ind under forklædet. Det var for sent at vende om. Måske kom hun lige så hurtigt hjem, om hun gik lige frem nu eller tilbage. Hun gik gennem en lund af asketræer, hvis sparsomme løv dirrede og skælvede i nordenvinden, som om det frøs. Hun kom til en stente. Månen lyste koldt og skarpt ned over den. Hun kunne tydeligt se, at her havde de siddet. Hun så mærker efter Klares skørt og efter forskinstrøjen. Her var det altså. Her. Knæene rystede under hende. Hun frøs, som om hendes blod blev til is. Hun brændte, som om det skyllede kogende vand gennem hendes åre. Udmattet satte hun sig ned på stenten. Hun græd og jamrede sig lidt, blev derpå pludselig stille, rejste sig og gik over på den anden side. Der lå bugten blank og sort foran hende, og lige overfor så hun lysene fra huset derhjemme og et lys hen ved stallen. Vinden blæste skarpt og gik gennem marv og ben på hende, sled i hendes hårtjauser og isnede i næsebordene. Halvt løbende kom hun ned på isen, gled ud på den gyngende flade, hørte de tørre siv suse om sine ører og knækkes under sine fødder og blev slået omkuld af en vager, som var frosset fast, rejste sig og løb videre, som om døden var i hælene på hende, og nåede den anden bred. Her gik hun igennem den tynde is, der dækkede over dønnet, knagene og klingerne bræstende under hendes vægt. Hun følte kulden stige op gennem benene, men turde ikke råbe om hjælp. Hun var bange for, at nogen skulle komme og spørge hende, hvor hun havde været. Hustende, som om hendes bryst skulle sprænges, slæbte hun sig frem, sne sig over bakken og ind i huset, hvor hun gik lige i seng og bad Lotte om at gøre ild på og lave hylde te. Og der lå hun så. Hun blev dækket godt til med tæpper og forskin og lod fyre op med favnebrænde, men hun blev ved med at fryse. Så sendte hun bud efter Gustav, der sad ude i køkkenet. Er du syg, mor? Spurgte han på sin sædvanlige rolige måde. Ja, nu er turen kommet til mig, sagde den gamle stønnende. Jeg overlever ikke det her. Luk døren og gå hen til chiffonjæren. Nøglen ligger bag ved krudthårene på hylden, du ved nok. Gustav adlød forstemt. Luk klappen op. Tag det store stykke papir i den tredje skuffe til venstre. Ja, sådan, ja. Kast det på ilden. Gustav gjorde, som hun sagde, og snart flammede papiret i ovnen, krøllede sig sammen og forkulledes. Luk døren i lås, min dreng, og lås også chiffonjæren. Stik nøglen til dig. Sæt dig så her og hør på, hvad jeg siger, for i morgen kan jeg ikke tale mere. Gustav satte sig ned og græd så småt, for nu forstod han, at det var alvor. Når jeg har lukket mine øjne, så tager du din fars signet, og så sætter du sejl for alle nøglehullerne, indtil rettens folk kommer. Og Carlsson, spurgte sønnen tøvende. Ja, han kommer på aftægt. Det kan man vel ikke nægte ham. Men ellers bliver der ikke noget til ham. Og hvis du kan købe ham ud, så gør det. Gud vær med dig, Gustav. Du kunne gerne være gået med til brylluppet, men du havde vel dine grunde. Og ser du, når jeg nu er gået bort, så skal du være fornuftig, min dreng. Ikke nogen lige kiste med sølvplade. Du skal bare købe sådan en almindelig gul bejset en, som du kan få ind i Stockholm. Jeg vil ikke have mange mennesker til begravelsen, men klokkerne skal ringe, og hvis præsten vil sige et par ord, så må han gerne. Du kan give ham din fars merskumspip med sølvlåget og en bedekøle til fruen, og så skal du se dig om efter en kone, Gustav. Tag en pige, du synes godt om, og hold dig til hende. Tag en af din egen stand, og har hun penge, så er det ingen skade til, men tag ikke en, der er tarveligere end du. Hun vil bare æde dig op, ligesom utøj. Og lige børn leger bedst. Vil du nu læse lidt for mig? Så skal jeg prøve på at sove. Ja. Jeg skal sige til jer, at I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg sidder i øjeblikket og læser højt for jer af August Strindbergs lille mundre fortælling Folkene på Hemsø, der udkom i 1887. Det bankede på døren, og Gustav lukkede den op. Karlsson gled ind. Han så ydmyg, men ret fortrøstningsfuld ud. Er du syg, Anna Eva? Spurgte han. Skal jeg sende bud efter lægen? Det behøves ikke, svarede konen og vendte sig om mod væggen. Karlsson forstod, hvad der var i vejen, og ville nu se at gøre det godt igen. Er du vred på mig, Anna Eva? Det er da ikke noget at være vred over. Skal jeg læse noget for dig? Det behøves ikke, sagde konen og tav. Karlsson begreb, at der ikke var noget at gøre, og da han ikke ville spilde sine kræfter til ingen nytte, opgav han sine forsøg og satte sig hen på slagbænken og ventede. Hans papir var jo i orden, og da den gamle ikke havde lyst eller kræfter til at sige noget, så kunne han jo tie stille. Hvad forholdet mellem ham og Gustav angik, skulle det nok blive ordnet bagefter. Og der blev ikke sendt bud efter lægen. Herude var man vant til at dø af sig selv, og desuden var al forbindelse med land afbrudt. I 2 døgn vågede Gustav og Karlsson over den døende, samtidig med at de holdt øje med hinanden. Når den ene faldt i søvn på en stol eller på slagbænken, tog den anden sig en lille forsigtig lur, men så snart en af dem rørte sig, for den anden i vejret. Juleaftens morgen var madame Karlsson død. Gustav følte det, som om hans navlestreng først nu blev skåret over. Som om han først nu var revet løs fra mors liv og var blevet en selvstændig mand. Han lukkede den gamles øjne og lagde salmebogen under hendes hage, for at munden ikke skulle falde ned. Han tændte et lys, tog sin jet og lak frem og forsejlede sig for jæren. Skønt, Karlsson var til stede. Men nu vågnede lidenskaberne. Karlsson gik hen til chiffonjæren. Hvad pokker er du bestiller dig? Udbrød han. Jeg er ikke nogen dreng mere, svarede Gustav. Jeg er bundet på Hemsø, og du er aftægtsmand. Det skal vi slås om, sagde Karlsson. Gustav tog en bøsse ned fra væggen, spændte hanen, så knaldhætten blev synlig, trommede på kolben med fingrene, og for første gang i sit liv råbte han højt. Herud, råbte han, eller jeg skyder dig ned. Tror du mig på livet? Ja, når der ikke er vidner på det, svarede Gustav, der åbenbart havde haft omgang med retsbetjente i den sidste tid. Det var rene ord. Karlsson forstod dem. Ja, vent du bare til at blive skiftet, sagde han, og gik ud i køkkenet. Det blev en uhyggelig juleaften. Et lig i huset, og ikke nogen mulighed for at sende bud efter en kiste eller et ligklæde, for sneen faldt uophørligt. Fjorde og strømme, hverken bræst eller bar, og det var ugørligt at få en båd i søen. Vandet var fuld af grødis. På den kunne man hverken ro, køre eller gå. Karlsson og Flod, som Gustav nu kaldte sig, gik omkring og lod som om de var luft for hinanden, og de sad til bord sammen, uden at veksle et ord. Huset var i uorden, og ingen satte arbejdet i gang. Hver især stolede på, at den anden gjorde det, og på den måde blev der næsten ingenting gjort. Første juledag kom, grå og tåget, og det sneede stadig. Det var lige så umuligt at komme til kirke, som at komme nogen som helst andet sted hen, og Karlsson læste derfor en prædiken højt ud i køkkenet. Man havde følelsen af, at der var lig i huset, og julestemningen blev der ikke noget af. Maden var sjusket lavet, ingenting blev færdigt til rette tid, og alle sammen var de misfornøjet. Der var noget tungt i luften, både ude og inde, og da den gamle lå lige i stuen, opholdt de sig alle i køkkenet. Det var ligesom en indkvartering. Når man ikke spiste eller drak, sov man rundt om på sengene eller på slagbænken. At røre korten eller harmonikaen var der ingen, der tænkte på. Anden juledag kom og gik lige så tungt og kedeligt som den første, men så tabte Flod tålmodigheden. Han indså, at det kunne få ubehagelige følger, hvis han ventede længere med begravelsen, fordi liget var begyndt at gå i forrådnelse. Han tog Rundqvist med sig ned i snedkerværkstedet, tømrede en kiste sammen og malede den gul. Op i huset fandt man så et eller andet til at klæde liget med. Der var nu gået 5 dage siden den gamle døde, og da vejret ikke viste det mindste tegn på bedring, besluttede man for enhver pris at få liget op til kirken og begravet. Derfor blev den store fiskerbåd sat i vandet, og alle mandfolkene udrustede sig med kælker, ispikke, økser og reb til turen gennem isen. Og tidligt den næste dag begyndte de den livsfarlige færd. Under tiden åbnede der sig en regne foran dem, og så rodede de, men når de kom til en fjord, der var tillagt, søgte de at få båden op på kælkene, og så trak de den videre. Værst var det i grødisen. Her plaskede årene op og ned, så båden ikke flyttede sig mere end et par tommer ad gangen. Samtidig foretrak de at gå foran båden og hugge en regne med ispikke og økser. Men ved den, der huggede fejl og kom ud, hvor strømmen havde gnavet sig igennem den tynde isskorpe. Det var blevet eftermiddag, og endnu havde de hverken fået vådt eller tørt. Den sidste fjord havde de endnu ikke fået lagt bag sig. Den lå foran den som en eneste stor sneflade, så langt blikket kunne nå, og hist og her så de små runde forhøjninger, snedækte holme. Den blåsorte himmel i øst varslede sne, og ud fra kysten kom kragerne flyvende ind mod land for at søge nattely. Under tiden drønede de i isen, som om det skulle blive tøvejr, og fra havet hørte man sælerne gø. Fjorden var isfri mod øst, men de så ingen havvåger. Mistænkeligt var det dog, at de syntes, de kunne høre isanden skrige i havstokken, men da de i de sidste 14 dage ikke havde fået meddelelse fra land, vidste de ikke, om fyrene var slukket. De troede dog sikkert, at det var tilfældet i tiden mellem jul og nytår. Ja, det her går ikke længere, svarede Karlsson, som den meste tid havde været tavs. Ja, det skal gå, sagde Gustav og satte skulderen mod kælken. Men vi går i land på Mågeklippen og får os en bid mad. Og derpå rettede de kursen mod den holm, som lå midt i fjorden. Den var imidlertid længere borte, end de havde troet, og den forandrede udseende jo nærmere de kom. Omsider havde de fået den på en kabellængdes afstand. Våge forud, skreg nordmand, der holdt udkig. Drej af til venstre. Kælkerne svingede til venstre og blev ved med at svinge til venstre, til sidst var man kommet rundt om holmen. Men de sidste dages solskin, eller de varme bundstrømme, havde bevirket, at den var ganske afskåret fra den faste is. Den syntes fuldkommen utilgængelig for alle sider, i hvert fald for kælkerne. Det begyndte at skumre, og nu var gode råd dyre. Flod, som helt og holdent havde overtaget kommandoen, udkastede en angrebsplan, som bestod i, at de rykkede båden et stykke tilbage, og al magt skød den ud i vågen. Og i samme øjeblik skulle de alle kaste sig ned i den og stikke årene ud. Og som sagt, så gjort. 1, 2, 3, kommanderede Flod. Båden fik fart på, slap den forreste kælke og vippede så voldsomt, at kisten gik i søen. I deres forskrækkelse glemte Flod og Karlsson, som var bagerst, at springe i båden, mens Nordmand og Rundqvist fik reddet sig op. De to andre blev stående på kanten af isen. Kisten var så dårligt sømmet til, at den fyldtes med vand og sank, inden nogen havde fået tid til at tænke på andet end sig selv. Vi må gå til præstegården lige med det samme, befalede Flod, som i dag var mere oplagt til at handle end til at tænke. Karlsson gjorde indvendinger, men på Gustavs spørgsmål, om han hellere ville blive stående på isen hele natten, fandt han intet svar. Han indså jo også, at alt håb om at nå holmen var ude. Rundqvist og Nordmand var imidlertid kravlet i land og råbte og skreg nu til kammeraterne, at de skulle følge efter. Men Flod svarede kun med at vinke til afsked og pegede mod syd, hvor præstegården lå. Karlsson og Flod vandrede længe i tavshed. Flod gik forrest og prøvede med ispikken, om isen bar. Karlsson fulgte efter med kraven slået op om ørene. Han var uhyggelig til mode ved tanken om den sørgelige skæbne, hans kones lig så hastigt havde fået, og han var vist på, at han ville få skylden derfor. Da de havde gået en halv time, standsede Gustav og trak vejret dybt. Derpå så han sig om efter skærene og kysten for at blive klar over, hvor han var. Så for fanden, nu er det gået galt, brummede han. Det var ikke Mågeklip, vi kom forbi. For den ligger der. Han pegede mod øst, og der har vi Hilløkafyren. Han pegede på et fyrtræ, der stod på en langstrakt ø inde ved land, som den eneste rest af en skov, der var blevet fældet. Med sine 2 grene lignede den en optisk telegraf og var almindelig kendt som sømærke. Og der har vi Trælskær. Han talte med sig selv og rystede på hovedet. Karlsson blev bange. Han kendte ikke Skærgården, men han havde næret ubegrænset tillid til Gustav. Den unge mand havde imidlertid gjort sit bestik. Han ændrede kurs og gik i mere sydlig retning. Det var blevet skumring, men sneen lyste endnu så meget, at han kunne holde landkending. De vekslede ikke et ord, men Karlsson fulgte lige i sin vejviser spor. Pludselig standsede Gustav og lyttede. Karlsson kunne ikke høre noget, men Flod syntes, han kunne fornemme en svag, drønende lyd fra øst, hvor der havde rejst sig en skymur, som var tykkere og sortere end det slør tåge, der skjulte horisonten. De stod stille et øjeblik. Så hørte også Karlsson en dæmpet brusen og en ejendommelig dunkende lyd, der langsomt kom nærmere. Hvad er det? Spurgte han og trykkede sig lidt ind til Gustav. Det er havet, svarede den anden. Om en halv time har vi østenvinden her med snetykning. Og bliver det rigtig galt, bryder isen op, og så må djævlen vide, hvordan det skal gå. Nu fuld fart på. Han gav sig til at løbe, og Karlsson fulgte efter. Sneen susede om fødderne på dem, og den drønende lyd syntes at følge dem. Nu er du ude med os, råbte Gustav og standsede. Han pegede på et lys, der glimtede frem bag et skær i sydøst. Fyret er tændt. Isen brudt op. Karlsson forstod ikke faren, men han begreb, at der måtte være noget galt på færgen, når Gustav var bange. Nu havde østenvinden nået dem. På et stenkasts afstand så de snemuren rykke frem som en mørk skærm, og et øjeblik efter var de omvirvlet af sneen, der faldt tæt og var sort som natten. Det blev fuldkommen mørkt omkring dem. Fyrtårnets lys, der et øjeblik havde vist dem vej, blegnede mere for hvert sekund, der gik, og til sidst slukkedes det helt for dem. Gustav fortsatte i stærk trav, og Karlsson fulgte med så godt han kunne, men han var fed og kunne ikke holde trit. Han blev stakåndet og bad Gustav om ikke at løbe så hurtigt, men Gustav havde ikke just lyst til at opoffre sig selv. Han løb. Løb for livet. Karlsson greb ham i frakkeskøderne, tikkede og bad ham om ikke at løbe så hurtigt, lovede ham guld og grønne skove, besvor ham med himlen og helvede, men intet hjælp. Hjælp dig selv, så hjælper Gud dig, svarede Gustav, og bad ham holde sig et par skridt bagved, ellers ville isen briste. Den bragende lyd kom nærmere og nærmere, og hvad værre var, bruset af havet var nu så stærkt, at de hørte bølgerne brydes mod skærene og iskanten, og mågerne vågnede og skreg i håbet om et uventet bytte. Karlsson pustede og stønnede. Afstanden mellem ham og Gustav voksede stadig, og til sidst løb han alene i mørket. Han standsede brat og søgte efter spor, men fandt ingen. Han råbte, men fik intet svar. Ensomheden, mørket og kulden var nu over ham. Vandet nærmede sig, og med det døden. Endnu en gang jo rejslen ham afsted. Han løb, så snifnukkende syntes at flyve baglæns, skønt de havde samme retning som han, og han råbte endnu en gang. Følg med vinden, så når du land mod vest, lød en svindende røst inden for mørket, og atter blev der stille. Men Karlsson havde ikke kræfter til at løbe mere. Modløs saknede han farten, og til sidst gik han skridt for skridt. Bag sin ryg hørte han havet komme, drønende, prustende og truende, som om det var ude på et natligt røvertogt. Men han formåede ikke at sætte sig til modværge længere. Så er der tre tankestreger. Pastor Nordstrøm var gået i seng klokken 8 om aftenen, havde ligget og læst i Stiftsavisen og var derefter faldet i en tung søvn. Ved 11-tiden mærkede han sin kones albue i siden, og i søvn hørte han hende kalde, Erik, Erik! Og hvad er der nu? Kan du ikke være rolig? Brummede han halvvågen. Rolig? Tror du ikke, jeg er rolig? Præsten frygtede nogle vidtløftige forklaringer og skyndte sig derfor at forsikre, at han var overbevist om hendes ro. Så strøg han en tændstik og spurgte, hvad der var i vejen. Der var nogen, som råbte ud i haven. Kan du ikke høre det? Pastoren lyttede og tog sine briller på for at høre bedre. Ja, det er der sandelig også. Ja, hvem fanden kan det være? Gå dog ud og se efter, svarede konen og gav ham et nyt puff. Pastoren tog underbukserne og pelsen på, stak fødderne i sine overtrækstøvler og hentede bøssen ned fra væggen. Han satte en fingerhætte på, rystede krudtet ned og gik så ud i haven. Hov, hvem der? Råbte han. Gustav, svarede en klangløs stemme hen ved syrenhækken. Ja, hvorfor fanden kommer du her på den side? Ligger den gamle for døden? Det er endnu værre fat, lød Gustavs medtagende røst. Vi har tabt hende. Har I tabt hende? Ja, vi har tabt hende i søen. Jamen, kom dog for guds skyld indenfor og stå ikke til kulden. I lysskæret så Gustav ud som et udblæst æg. Han havde jo hverken spist eller drukket hele dagen, og desuden haft det hundearbejde med at løbe om kap med østenvinden. Da han i et åndedræt havde gjort rede for, hvad der var sket, gik præsten ind til sin kone, og efter et kort skænderi fik han nøglen til et vist skab i køkkenet udleveret. Her udførte han nu sin havarerede gæst, og snart sad Gustav ved det store køkkenbord, mens præsten dækkede op for ham med brændevin, fedt, brød og grisesylte. Derpå rådslog de om, hvad de skulle gøre for at hjælpe de tre andre. Det ville være spild ulejlighed at gå ud i mørket og kalde folk sammen, hvor at tænde bål på stranden var farligt. Det kunne vildlede mulige skibe, hvis lyset der overhovedet var i stand til at gennemtrænge snetykningen. De to kale ude på holmen var næppe udsat for fare, men for Karlsson så det værre ud. Gustav mente nemlig, at isen var brudt op, og så var Karlssons sidste time kommet. Det ser ud til, sagde Gustav, at han nu må undgælde for sine gerninger. Ah, hør nu, Gustav, indvendte pastor Nordstrøm. Jeg synes, I har været uretfærdige mod Karlsson, og jeg ved ikke, hvad du mener med hans gerninger. Hvordan så gården ud, da han begyndte at tage fat? Har han ikke oparbejdet bedriften for dig? Har han ikke skaffet dig sommergæster og bygget dig et nyt hus? Så gifter han sig med enken, og ja, hun ville jo gerne have ham. Han bad hende gøre sit testamente, det var der jo ikke noget ondt i. Men det var mindre velbetænkt af hende, at hun gjorde det. Karlsson var en dygtig fyr, men han gjorde alt det, du gerne ville have gjort, hvis du havde kunnet. Nå, ville du måske ikke have, at jeg skulle fri for dig hos den rige enke på Åvassa med hendes 8.000 ristaler? Nej, hør nu, Gustav. Du skal ikke være så streng. Der er andre måder at betragte menneskene på end din. Ja, ja, men han tog da i hvert fald livet af min mor. Det glemmer jeg ham set. Ah, vrøvl. Det har du allerede glemt, så snart du har krøvet i seng med din kone. Og forresten er det slet ikke sikkert, om Karlsson virkelig tog livet af hende. Hvis hun havde taget noget ordentligt på den aften, hun løb ud efter ham, så var hun ikke blevet forkølet. Og en ung kæl, som Karlsson fjantede lidt med pigen, kan hun vel ikke have taget sig så nær. Men nu er den sag ude af verden. Og i morgen tidlig, så får vi at se, hvad der er at gøre. Det er jo søndag, og folk kommer nok til kirke, så slipper vi for at sende bud efter dem. Gå nu bare i seng og vær rolig, og husk på, at den ene stød er den andens brød. Den næste morgen, da kirkefolket stod på bakken, kom pastor Nordstrøm anstigende sammen med Flod. I stedet for at gå ind i kirken, blev han stående midt i skaren, der nok allerede havde fået at vide, hvad der var sket. Han bekendtgjorde, at gudstjenesten var aflyst, og opfordrede alle mænd til så hurtigt som muligt at samle sig ved præstegårdens bådebro for at tage ud og hjælpe dem, der var i nød. I midlertid hørtes der lidt knurren fra baggrunden. Det var Karlssons private uvenner i sognet, der gav ondt fra sig. De brummede noget om, at de ikke ville undvære Guds ord. Nå, sludder, svarede pastoren. I er simpelthen ikke så forslugne på at høre mig koge suppe på en pølsepind, hænder jeg jer ret. Nå, hvad siger du, Åvassan? Du er jo så skriftklog, at du kan høre, når jeg kommer til bunden af sæbebøtten. Der lød en dæmpet latter fra den lille menighed. Dens betænkeligheder var nu halvvejs overvundet. Forresten er det søndag igen om 8 dage. Kom så, så skal jeg give jer, kan I tro. Og tage kællingerne med, så skal de få sig en omgang, der er tilstrækkelig for et halvt fjerding år. Nå, er vi så enige om at tage ud og bringe hjælp? Ja, råbte de alle sammen, som om de havde fået tilgivelse for en hellig brøde. Derpå skiltes de for at gå hjem og klæde sig om til bjergningen. I lytter til Radio 24/7. Programmet her lørdag aften hedder Farao Cigar. Jeg sidder og læser op for jer af Folkene på Hemsø af August Strindberg, og jeg er lige ved at være færdig med den. Nu skal vi se, om de kan få reddet nogen. Men man har jo sine anelser om, at i hvert fald Karlsson er druknet. Snefoget var holdt op, vinden var gået om i nord, og vejret var klart og koldt. Fjorden var åben, den bølgede blåsort omkring de blændende hvide skær, da en halv slags fiskerbåde lagde ud fra præstegårdsbroen. Kalene var iført pelsfrakker og sælskindshuer, og medbragte økser og dræg. Det blæste for stærkt til, at de kunne sætte sejl. De måtte bruge årene. Præsten sad sammen med Gustav i den forreste båd, der blev roet af 4 af de stærkeste skærgårdskale, mens bådsmand Rapp holdt udkig og pejlede. Stemningen var alvorlig, men ikke særlig trykket. Et menneskeliv mere eller mindre havde her ved havet ikke så meget at sige. Søen var oprørt, og det vand, der slog ind i båden, frøs øjeblikkeligt. Det måtte hugges løs og kastes ud. Under tiden kom en isflage svømmende, skrabede mod båden, dukkede under og kom op igen på den anden side. I nogen sad der fastfrosne siv, blade og grene inden for kysten. Præsten sad med sin kikkert og spejtede over mod Trælskjær, hvor de to mænd fra Hemsø sad fanget, eller han sendte et håbløst blik ud over fjorden, hvor Karlsson sandsynligvis var druknet. Stundom ledte han på de drivende isflager efter et spor af en fod, et klædningsstykke eller liget selv, men forgæves. Efter et par timers roning var de nær ved målet. Rundqvist og Normand havde opdaget hjælpeekspeditionen på lang afstand og tændt glædesblus ved stranden. Da bådene lagde til, viste de snarere tegn på nysgerrighed end egentlig på bevægelse. De havde jo ikke et øjeblik været i livsfare. Ikke så længe man har fast jorden og fødderne, sagde Rundqvist. Da dagen var kort, begyndte man straks på at hæve den sunkne båd, og straks efter på dræningen efter ligkisten. Rundqvist kunne pege lige på det sted, hvor hun lå, for han havde set Moril lyse på vandet. Man varpede gang på gang, men fik ikke andet op end lange tankstrimler med muslinger og andet kryb på. Folkene begyndte at se trætte og ærgerlige ud. Nogle var gået i land for at få sig en dram og en bid mad, eller for at koge kaffe. Og til sidst erklærede Gustav, at han ikke troede, der var mere at gøre. Strømmen havde sandsynligvis ført kisten ud på det dybe vand. Da ingen af folkene var videre lystende efter at se liget flyde op igen, og sagen strengt havde ikke vedkommet nogen af dem personligt, følte de en vis lettelse ved at slippe for at vise sig ufølsom over for andres sorg. For imidlertid at få en nogenlunde harmonisk afslutning på denne bedrøvelige historie, gik pastor Nordstrøm hen til Gustav og spurgte, om han ikke syntes, at der skulle gøres noget for den gamle. Bogen havde han med sig, og de kunne vel altid en salme udenad. Gustav tog taknemmelig imod forslaget, og det blev meddelt de andre. Solen var ved at slutte sin korte vandring, og skærerne lå rosenrøde i det sidste lys, da folkene samlede sin klyng på stranden for at overvære denne efter omstændighederne tilpassede begravelse. Præsten steg ned i en båd fuldt af Gustav, gik ud i agterstavnen og tog sin bog frem. Derpå anbragte han sit lommetørklæde mellem den venstre hånds fingre og blottede sit hoved, mens alle mændene inde på stranden tog huen af. Skal vi tage 452? Jeg går mod døden. Kan I den udenad? Ja, svarede man fra stranden. Og sangen løftede sig skælvende, først af kulde, men snart efter bevægelse over den usædvanlige højtidelighed og den gamle salme, hvis gribende toner havde ledsaget så mange til den sidste hvile. Den højtidelige melodi klang ud over vandet gennem den kolde luft. Så blev der stille. Man hørte kun nordenvindens sus i dværgfyrene, bølgernes plasken mod stenene, mågernes skrig og bådenes hukken mod bunden. Præsten vendte sit gamle furede ansigt ud mod fjorden. Solen lyste på hans bare hoved, og hans hårde tjavser bevægede sig i vinden som mostotterne på et gammelt grantræ. Af jord er du kommet. Til jord skal du atter vorte. Og Jesus Kristus, vor frelser, skal opvække dig på den yderste dag. Lad os bede, begyndte han med sin dybe stemme, der måtte kæmpe med vind og bølger for at blive hørt. Således fortsatte højtideligheden, og efter fader vor og velsignelsen strakte han hånden ud over vandet til et sidste farvel. Huerne blev sat på igen. Gustav trykkede præstens hånd og takkede ham, men syntes endnu at have noget på hjerte. Hør, herr pastor, jeg synes jo alligevel, at jeg skulle Karlsson ikke også have haft et lille ord med. Ja, det var for dem begge to, min dreng. Men det var i hvert fald kønt, at jeg havde tænkt på ham, svarede den gamle. Han var åbenbart mere bevæget, end han ville være ved. Solen gik ned. Man skulle nu skilles og se at komme hjem så hurtigt som muligt. Men man ville vise Gustav en sidste opmærksomhed. Og da de havde sagt farvel til hinanden, og alle var kommet i bådene, fulgte de ham et lille stykke på vej. Lagde sig bådene i række på samme måde, som når de satte garn ud, hilste med årene og råbte farvel. Det var en hyldest, ikke blot til sorgen, men også til den unge mand, der nu optoges i ansvarlige mænds rækker. Og ved roret i sin egen båd sad den nye herre til Hemsø og lod sig ro hjem af sine kale. Han skulle nu styre sit eget fartøj hen over det lunefulde livs stormfulde fjorde og grønne sunde. Ja, det var så den, som jo altså begyndte lidt som komedie og endte lidt som, ja, tragedie var det vel ikke, men lidt sørgeligt, ja. Jeg sidder og tænker på, hvad vi skal fortsætte med. Og jeg har egentlig lyst til at blive lidt endnu i Strindbergs skærgårdsverden. I det bind 2 af Strindbergs værker på dansk, som jeg sidder med her, der bliver folkene på Hemsø netop fuldt umiddelbart af den romantiske klokker på Rånø, som er en anden lille skærgårdshistorie, kortere end den første, skrevet året efter. Og ja, det gør jeg simpelthen. Jeg kan jo ikke rigtig spørge jer om lov. Jeg håber, at I synes, det er okay lige at få lidt mere fra samme skuffe, så at sige. I sit forord skriver oversætteren Svend Lange. Den 28. marts 1888 skriver Strindberg fra Torbæk til sin forlægger, at han nu er i færd med den anden del af Hemsøboerne, en samling fortællinger, der skal udkomme under titlen Sjær Karls Liv. Og i indledningen til denne bog skriver han, det lyse og smilende i skærgårdsfolkenes liv har jeg skildret i Hemsøboerne. I denne del har jeg givet halsskyggerne. Det er altså den romantiske klokker på Rånø, som Strindberg oprindeligt ikke havde tænkt sig skulle foregå i skærgården, og han havde ville udgive den i et særskilt bind, men, skriver han senere, af grunde, som jeg ikke selv har kunnet råde over, er klokkerhistorien krøbet ud i skærene, og der føler den sig hjemme. Den 2. juli indsendes den til forlaget. Digteren er selv glad ved den og kalder den fin, den smukkeste betegnelse, han selv kan finde for sine arbejder. Og det vil sige, at fortællingen blev faktisk skrevet der på Skovløst, en gammel forfalden gård mellem Holte og Lyngby. Og det er den historie, jeg jo har fortalt om tidligere, da jeg læste hans novelle Chandala, som er en omskrivning af hans oplevelser der i Holte. Et mærkeligt ophold. Meget dramatisk, men blev gjort endnu mere dramatisk af Strindberg, fordi Strindberg havde en utrolig evne til at få ophidset sit eget liv, så der kunne komme bedre dækning ud af det. I får lige første kapitel af Den romantiske klokker på Rånø. Det tror jeg godt, vi kan nå. Det var en aften i august i den lille by Trossa omkring år 1850. Månen stod fuld og klar over byens hovedgade, og en række forsinkede bondekærer skramlede ud af porten fra købmandens gård, hvor de havde haft kvarter. Inde i butikken var komien i færd med at betjene byens tjenestepiger, der endnu i sidste øjeblik prøvede at komme i tanker, om der ikke var noget, de havde glemt at købe til næste dag. Men op på kvistkammeret i det lille etetages træhus, der vendte ind imod gården, sad den unge bogholder ved det åbne vindue med hånden under kinden og betragtede månen. Den lyste ned over hustagene lige overfor ham og viste skorstenens røghætter i en række fantastiske billeder, der skiftede udseende efter, som den lune vind ude fra havet drejede på dem. Den store metalhætte der havde just form af en heks med sort kabys på, og nu stak fløjens slangehoved frem af kåben med tænder og tung. Og så svingede balancestangen sin runde skive frem og profilerede sig som sikkerhedsventilen på en dampmaskine. Og så dansede heksene rundt med dragerne omkring den firkantede skorsten, som røgen svulmede ud af. Som kom den fra et heksebål. Den sværmeriske unge bogholder vendte sit ydmyge ansigt bort fra de mørke billeder på taget og betragtede den runde fuldmåne med dens verdenskort tegnet af på den lyse grund, og han syntes, han blev roligere til mode, når han opfattede det som et stort, venligt ansigt med et bredt, godmodigt smil. Han skulle i aften forlade den lille, stille skærgårdsby og de små forhold i den ubetydelige købmandsbod for at rejse ind til Stockholm og uddanne sig til organist og skolelærer ved det musikalske akademi og seminarium. Derefter lod han hovedet synke, løftede albuerne fra vindueskarmen og vendte sig ind mod værelset. Det var meget enkelt møbleret. Der stod kun 3 senge, en kommode med et barberspejl på, og ved siden af spejlet stod der et tællelys med en stor tande og røg. På en af sengene lå hans vadsæk, den var færdigpakket, men den skab var stadig åbent. Den lignede en stor tusse, der var blevet kvalt af dusin uldstrømper og en nåderåle, som stak ud imellem de jernbeslåede kæber. Den unge mand stod et øjeblik og så melankolsk ned i den tomme kommodeskuffe, hvis bund var dækket med et gammelt nummer af Svenska Tidningen. Der hørtes der en stemme gennem talerøret hen ved døren. Den spurgte, er Lundstedt deroppe? Ja, ja, ja, svarede den unge mand, hvorefter røret gentog. Nu er jeg klar. Da bogholderen kom ned i rummet bag ved butikken, sad hans husbund på sin runde skruestol og bladede i sin regnskabsbog. Den unge mand stillede sig ydmygt hen ved døren for at høre, hvad købmanden havde for køn ham. Jeg sidder ned, Lundstedt, begyndte købmanden. Den ondselige yngling vågede ikke straks at sætte sig ned, dels fordi det stræd imod gode sæder, og dels fordi han var bange for, at han nu i sidste øjeblik skulle have en ekstra overhaling. Måske havde han begået en eller anden fejl i sin bogføring, som først nu var blevet opdaget. Men købmandens rolige, runde ansigt og hans velvillige øjne mindede ham i denne stund om månen. Han fattede mod, og husbunden tog atter ordet. Ja, han har været en tro tjener, Lundstedt. Han har ført sin bog med flid og omhu. Vedbliver han på den måde, vil det gå ham godt i livet. Og det er det, jeg ønsker ham, når han nu tager op til Stockholm, hvor fristelserne er større end her hos os. Jeg vil nu give ham hans løn. Det er 33 rigsdaler og 16 skilling banko, og dertil lægger jeg på egen hånd 10 rigsdaler som belønning for den redelighed og nidkærhed, han har vist mig. Vær så god da, og lykkelig rejse. Lundstedt modtog bevæget de store, smukke, grønne 10 rigsdaler sedler, og han trykkede købmandens hånd og ville sige noget, men kunne ikke få det frem. Købmanden skød ham sagte hen mod døren. Ja, det er godt, det er godt. Jeg går nu op og siger farvel til min kone og kammeraterne. Jeg tror, at sværsbrobunden har travlt med at komme afsted. Lundstedt gik ud og løb op ad den lille trætrappe. Da han kom op på første sal, bankede han på døren ind til købmandens lejlighed. Lidt efter viste fruen sig med et tællelys i hånden. Jamen her gud da, det er Lundstedt. Jeg sad skrællet syltetøj. Jeg tror, jeg har tårer i øjnene endnu. Nå, så han vil rejse for os nu, Lundstedt. Ja, han vil op til Stockholm. Ja, der får han mange ting at se, som han aldrig har drømt om. Jeg kunne være med ham da. Gider han må se så godt for, når han skal ud i livet. Gider han må trives vel under de nye forhold. Fruen tørrede sine øjne i sit forklæde og rakte ham hånden til afsked. Hvorefter han gik baglæns ned ad trappen, mens han stadig hilste og bevægede læberne, uden at kunne få den til at frembringe et eneste forståeligt ord. Nede i butikken stod sværsbrobunden. Han havde en gennemtykket Cuba-cigar i den ene mundvig, og knæene støttede han mod disken. Han stod og gloede hen på vægtskålen, mens svenden vejede kaffen af, og med hovedet fulgte han uvilkårligt skålenes bevægelser, op og ned, op og ned, så han til sidst blev helt svimmel, og med venstre hånd søgte han noget at holde sig i. Med en kroget pegefinger greb han om den nedhængende sejlgarnssnor, som om han ville støtte sig til den, og følgen blev af rullen op under loftet snoede sig af, så bunden sank ned på knæ og lagde sit trætte hoved med cigaren til hvile på disken. Hvad fanden? Skal du til alters på en lørdag aften? Udbrød butiksvennen, da han så den grå skikkelse synke mod jorden. Men bunden kom efterhånden på benene igen, og han stod nu og så med mistænksomme blikke op mod sejlgarnsrullen i loftet. Se, der endnu garn ud her i boden også, brummede han, og slap sejlgarne, der havde lagt sig i ringe oven i hans frokostkur. Ja, hvor går vi så? Det er også nogle slemme fisk, der har deres gang her uden for disken. Bunden så noget tummelumsk ud af øjnene og tænkte længe efter, hvad han skulle svare, men han kunne ikke hit på det. Om sider lod det dog til, at han besluttede sig til at affordre den anden en forklaring. Skulle den være til mig, kan ske? Ja, vær så god at tage til takke, svarede den slagfærdige kommi og skød kaffeposen hen til ham. Men bunden behøvede en lille tid til at komme ud af det forrige tankespor og ind i et nyt, og det lykkedes ham ikke, før svenden havde stukket ham en ny en ud. Ja, det er lige akkurat 24 skilling banko, pengene på disken, men kom nu med dåsen, så skal du få lidt snus oveni. Det var for meget på en gang for bunden, og det gik for hurtigt. Han var endnu ved kaffeposen. Han tog den i sin hånd og vejede den. 24 skilling banko, frem med pengene, lille fatter. Her giver vi ingen kredit. Og kom så med dåsen. Eller vil du hellere have det lige ind i kæften med det samme? Nu var bunden nået frem til pengespørgsmålet. Han fik næven stukket ned i bukselommen, efter han først meget omhyggeligt havde løftet det højre frakkeskøde i vejret. Ja, så når jeg ikke mere. Men nu er vi da kommet i gang med den romantiske klokker på Rånø, og I får mere næste lørdag. Nu vil jeg sige god rolig nat. Sov godt. I høres ved. næste lørdag. Du lytter til Radio 24/7.